Tamsatsın kıyı boyunca ilerliyordu. Ancak ara çok ileride olduğu için görünürlerde yoktu. Willy'e yaklaşmış olmalı diye düşündü. Sonunda onu kumsalın bitip de suyun hemen dibinde ağaçların başladığı, köklerin birbirine karışarak kahverengi sopalar gibi göründüğü yerde gördü. Birden ağaçlar arasından yükselen bir de direk gördü. Görebildiği tek şey buydu. Arada bir kum tepesinin arkasına uzanmış, öte yanı görmek için başını kaldırıp kaldırıp bakıyordu. Thomas Hudson hızla gelen bir arabayla karşı karşıyaymış gibi saçlarının diken diken olduğunu hissetti. Ama ara motor sesini duydu, gelmesi için ona el salladı. Thomas aranın arkasından dolanıp yaklaştı. Baskılı yağmurlu içindeki Ninos'unu sağ omzu üzerinde taşıyarak geldi. Mutlu görünüyordu. ''Kanalın mümkün olduğu kadar dışına çık da Willy'yi bulalım.'' dedi. ''Motorlardan biri mi?'' ''Elbette. Terk edilmiş sanırım. Yağmur başlayacak Tom. Bir şey görebildin mi?'' ''Hiç. Ben de. Güzel bir ada. Suya giden eski bir iz buldum. Ama kullanılmamıştı. Willy'nin tarafında da su vardır.'' ''İşte Willy.'' dedi ara. Willy ayaklarını altına almış kumda oturuyordu. Ninos'u kucağındaydı. Thomas Hudson sandalı adamın yanında karaya oturttu. Willy onlara baktı. Kapkara saçları alnına düşmüştü. Terden sırılsıklandı. Sağlam mavi gözleriyle kötü kötü bakıyordu. ''Neredeydiniz?'' diye söylendi. ''Ne zaman buradaymışlar Willy?'' ''Bıraktıkları artıklara bakılırsa dün. Yoksa pislik mi desem?'' ''Kaç kişiler?'' ''Kirleten 8 kişi. İçlerinden 3'ünün bağırsakları bozulmuş. Başka?'' ''Bir kılavuzları var.'' ''Almanların kılavuzu, palmiye damlı bir kulübede güneşte oturup tuttuğu balıkları tuzlayan bir balıkçıydı. O bunları Çinlilere satar, Çinliler de dükkanlarında kuru morina balığı diye bunu yutturan Çinli aracılara satarlardı. İzlere bakılırsa balıkçı epeyce balık tuzlayıp kurutmuştu. ''Almanlar var bundan sonra. Bol bol tuzlu balık yemek.'' dedi Willy. ''Ne biçim konuşma bu?'' ''Benim kendi dilim.'' dedi Willy. ''Buralarda herkesin özel bir dili var. Baskça falan gibi. Ben de kendi dilimi konuşamaz mıyım?'' ''Anlat gerisini.'' ''Bir gece uyumak burada. Domuz eti yemek. Alman efendinin konservesi yok. Palavrayı bırak da doğru dürüst konuş. Hudson efendi kasırga ve yağmur yüzünden bütün öğleden sonrasını boşa geçirecek. Pampaların ünlü istiricisi Willy'yi dinlemesi iyi olur. Willy canı nasıl isterse öyle konuşur. Kes dedim sana. Bana bak Tom, Almanları 2 seferinde de kim buldu? Ya tekneleri? Hepsi aynı tür. Tahtaları çürümüş. Birinin kıç tarafından bir tahta düşmüş. Karanlıktan gelirken bir yere çarpmış olmalılar. Öyle sanırım. Peki, palavrayı bırakıyorum. Batıya doğru gitmişler. 8 kişi ve 1 kılavuz. Bizim büyük liderimizin de zaman zaman olduğu gibi kaptanları, sorumluluğundan dolayı kabızsa 9 kişiler. Arkada bıraktıkları teknede domuz, tavuk ve bizim gömdüğümüz arkadaşlarının artıkları vardı. Yaralı biri daha var ama yarası pek ağır değil gibi. Bıraktıkları sargılara bakılırsa. İltihaplı mı? Evet ama temiz bir iltihap. Görmek ister misin? Yoksa sözüme inanacak mısın? Senin sözüne inanırım ama yine de görmek isterim. Thomas Hudson izleri, ateşi, yatıp yemek pişirdikleri yeri, çalılığın tuvalet olarak kullanılan köşesini, sargıları, avcı teknesinin kumda çekildiği yerde yaptığı çöküntüyü tek tek inceledi. Artık şiddetli bir yağmur yağıyordu. Rüzgar da sertleşmişti. ''Yağmurluklarınızı giyin, ninolarınızı da altınıza saklayın.'' dedi ara. ''Onları bu gece yakalamamız gerekecek.'' ''Ben sana yardım ederim.'' dedi Willy. ''Soluğumuzu enselerinde hissediyorlardır Tom.'' ''Çok geniş bir bölge burası. Yanlarında da yöreyi iyi bilen biri var artık.'' ''Sen hep kendi bildiğin gibi düşünürsün.'' dedi Willy. ''Bizim yöre hakkında bilmediğimiz neyi bilir ki o balıkçı?'' ''Çok şey bilir. Canı cehennemi öyleyse. Ben gidip sabunla yıkanacağım arkada. Temiz su ve sabunu öyle özledim ki.'' Şimdi yağmur öyle bastırmıştı ki Burnu dönünce gemiyi bile görmekte güçlük çekiyorlardı. Fırtına okyanusa doğru kaymıştı. Tekne bir su perdesinin ardından görünür gibiydi. Depolar dolacak diye düşündü Thomas Hudson. Şu anda mutfak musluklarıyla tuvaletten sular boşanıyordur. Yağmur yağmayalı kaç gün olmuştu Tom? Diye sordu Willy. Seyir defterine bakmak gerek. 50 günü geçti sanırım. Muson yağmuru gibi bastırdı. Bir maşrap haber de suyu boşaltayım. Silahının üstünü iyice ört. Dipçiyi bacak aramda, burnu da ceketimin sol kolunun altında. Bundan iyisini bulacak değil ya, ver maşrapayı. Gemidekiler kıç güvertesinde hepsi çırılçıplak soyulmuşlar, yıkanıyorlardı. Sabunlanıyorlar. Kah bir, kah öteki ayaklarının üstünde duruyorlar. Sabunlanırlarken sırtlarını yağmura vermek için eğiliyorlardı. Aslında hepsi de esmer olmalarına karşın bu garip ışık altında beyaz görünüyorlardı. Thomas Hudson, Sezan'ın yıkananlar tablosunu düşündü. Sonra onu Erkins'in yapmış olmasını istedi. Sonra da bunu kendisinin yapması gerektiğini düşündü, yeni fırtınanın karanlığını ve yağmurun griliğini yaran beyaz köpüklü dalgalar ve yağmuru gümüşe çevirip arkada yıkananları aydınlatan güneşin bulutlar arasından görünüşü. Sandalı tekneye yaklaştırdı. Ara bir halat attı. Evlerine dönmüş oldular. O gece yağmur dindiğinde Thomas Hudson uzun kuraklık mevsiminden sonra su alan yerlerin altına kovalar konulduğunu, su alan yerlerin kalemle işaretlendiğini, iş bölümü yapıldığını gördü. Yardımcısı Ara'yla yapılacak şeyleri tek tek konuştu. Akşam yemeği sona erip de poker oyunu başlayınca kaptan köprüsüne çıktı. Yanında şişirme yatağı, ince bir battaniye ve sinek ilacı vardı. Yatıp hiçbir şey düşünmemeyi umuyordu. Kimi zaman yapabilirdi bunu. Kimi zaman yıldızlara bakar ama onları düşünmez. Okyanusa sorunlarını düşünmeden, yeni doğan güneşe günün ne getireceği üzerinde kafa yormadan bakabilirdi. Yağmurda tepeden tırnağa kadar sabunlandıktan sonra kendini tertemiz hissediyordu. Burada uzanıp yatacağım ve temizliğimi hissedeceğim diye düşündü. Tom'un annesi olan kızla birlikte gittikleri yerleri, nasıl ayrıldıklarını düşünmenin bir yararı olmadığını biliyordu. Tom'u düşünmenin de bir yararı yoktu. Haberi duyar duymaz düşünmeyi bırakmıştı. Diğerlerini düşünmenin de yararı yoktu. Onları da yitirmişti ve bir yararı yoktu artık düşünmenin. Vicdan azabını şimdi üzerinde olduğu başka atla değiştirmişti işte. Sen de burada yat. Sabun ve yağmurdan sonra kendini temiz hisset ve hiçbir şey düşünme. Belki de uyuyakalırsın da komik ya da iyi rüyalar görürsün. Sessizce yat. Geceyi seyret ve düşünme. Peters bir şey yakalarsa Ara ya da Harry uyandırır seni. Az sonra uyumuştu. Küçük bir çocuktu yine. Dik bir vadiye tırmanıyordu at üstünde. Vadi açılıyordu. Berrak bir nehir vardı önünde. Suyun dibindeki çakıl taşlarını seçebiliyor, akıntıyla sürüklenen oltaların ucundaki yemi kapmaya hazırlanan balıkları görüyordu. Ara kendisini uyandırdığında at üstünde balıkları seyrediyordu. Batıya doğru dikkatle araştırmaya devam, diyordu mesajda. Teşekkür ederim. Başka bir şey gelirse yine haber verin bana. Olur. Hadi sen yine uyumana bak Tom. Çok hoş bir rüya görüyordum. Anlatma. Belki gerçekleşir o zaman. Thomas Hudson yeniden uyudu. Uyurken gülümsüyordu. Emirlerini yerine getirdiği ve batıya doğru aramaya devam ettiği için. Hem de epey batıdayım diye düşündü. Onların bu kadar batıyı söylemek istediklerini hiç sanmam. Rüyasında kulübenin yandığını ve birisinin genç bir erkek geyiğe dönüşen küçük yavruyu öldürdüğünü gördü. Biri de köpeğini öldürmüştü. Köpeğin ölüsünü bir ağacın altında buldu ve kan ter içinde uyandı. "Rüyalar çözüm değildir," dedi kendi kendine. "Herhangi bir uyuşturucu umudu olmadan alışmayı öğrenmeliyim. Hadi, düşün bakalım," dedi sonra. "Şu anda temel bir sorunun ve ikinci derecede sorunların var. Hepsi bu kadar olduğu için memnun olmalısın. Bir daha hiçbir zaman güzel rüyalar göremeyeceğin için istersen uyuma artık. Dinlen, kafanı yorulana kadar kullan, uyuduğun zaman da karabasanlar görmeye hazırlan. Onların yönettiği o büyük kumarda kazandığın karabasanlar. Uykun geldi artık. Uyu ve kanter içinde uyanmayı düşün. Ne çıkar bundan? Hiç. Bir kızla bütün gece uyuduğunu, hep mutlu olduğunu ve o seni birlikte olmak için uyandırmadıkça hiç uyanmadığını hatırlıyor musun? Bunu hatırla. Tamı satsın ve bak bakalım bunun sana ne kadar yararı olacak. O yaralı için ellerinde ne kadar sargı bezi var acaba? Sargı bezi alacak zaman bulabilmişlerse pek çok şeyi almak için de zaman bulabilmişlerdir. Neler örneğin? Ellerinde olduğunu bildiğin şeyler dışında acaba neleri var dersin? Pek fazla bir şeyleri yoktur. Belki de bir iki makineli tabanca. Belki biraz dinamit. Makineli tüfeklerinin olduğunu da düşünmeliyim. Ama sanmıyorum olduğunu. Çarpışmak istemezler.